பேசு bukki dañ ko newon ndax da nga ndax ab ab moo la tax di dem ci liggéey. xam nga ab liggéey la xam nga ab liggéey mooy ñun baykat yi dinañu def bu suñ tool baree ñax ma xëy woo kii woo kii woo kii kaay la ne ma liggéeyu mbay lépp xëy sama tool bàyyi see tool xëy sama tool ci benn bis bi man tama dem togg añ ma togg añ bu neex nag andi andi ndox andi guro daa jaajëfal mbooloo mi sant leen jox leen añ ba dukki nag ñu ne ko yow loo xam ci ab liggéey ndax ndax añ ba mboo la ci tax di dem mu ne ah añ bi taxumay dem ci liggéey bi de waaye bu ci amul du ci dem mu ne bu ci amul du ci dem xaw xaw ku koy dem nag sel sawla bu naqaree xàmme diggante sabab ak chart sababu taalim bu nekkee adduna bu nekkee màgga li ngay def lépp loo ci am dara te li ci gën a bëri loolu mu yàq sunu njàngale sabab bi dafa nekk adduna bu ko dangay xale bi boo xamee li war a xam ak bu ko xamul sa yoon néew si da ngay rey weer xam ngeen rey weer rey weer xale bi daal def nag weer wu day rek su mokkalee sa yoon néew si su mokkul sa yoon néew si su baaxee sa yoon néew si su ko nekk julit sa yoon nekku ci bu doon biyee far sa yoon nekku ci koo waxee njàngale yoon baax njàngale moo xam ne weer wi day njool sa 500 francs rek mooy siy téel loolu baax ah ku doon njàngale alxaal njàngale mu mel noonu ndax ne ma ngay yàq boppam di yàq ay doomu jaabu nga tuub te bàyyi loolu sabab bi njàngale mu alquran na doon ngir yàlla na doon wuyu ndigalal yàlla ndigalal sayidina mohammad sallallahu alayhi wa sallam na doon jéem a bokk ci kuutaay ci yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu doon liggéeyam huwa alladhi ba'atha fi l'ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitab alquran yonent bi dafa daan jàngale di jàngale sunna yu'allimuhum alkitab walhikma di jàngale alquran ak sunna moo doon liggéeyu sayidina mohammad kon boo kii jàngale alquran daa wuutu sayidina mohammad ci liggéey boobu ki jàngale sunna sayidina mohammad daa wuutu sayidina mohammad ci liggéey boobu ki jàngale alquran na jàngale ngir yàlla ak jéem a wuutu sayidina mohammad ci liggéey booba sal allahu sallam su dee day ku ñàkk ku amut solo ku doyadi nga ne ah pour mën a jàngal sa doom ji nag andi weer wane nàngam ma dundal ko ci dund ci man tam mala toog jàngam xëñ na ko dara jëkku ci bu dee nàkkal nit ci bu fekkee ne bii nag jotte loola rek noo ko itteel du jàngale njàngale mu baax du yar xale bi yar bu baax loolee mooy li nga xam ne lii mooy lii bàkkaar ñu néew ñu doole itam day am mbooloo mu ne day am ñu am doole am ñu néew doole ñu néew ñu doole bëgg a jàng te amuñu lu ñuy defe ay frais pour jàng na leen jàngale kat yi xam ne te dimbali leen te yombal leen yàlla mbool na yombalal xaar kenn te waxtu bi sori na insha allah comme léegi fu mu nekk nii tànk man la ñu jiitaloon jataay bi damay nekk dictateur lay nag laa jóba kenn ne sa ndigal laa jóba kenn sa xalaat ñett laaj yi nga xam ne ne yu Cheikh Souleymane jàng fii léegi ci loolu lay arrivé incha allah bu tontoo ñu ñaan incha allah ñaari laaj la laaj beneen bi mooy ndax nit mën na jàngalal boppam alquran ci lul ab sëriñ am jàngal alquran te amoo ci sëriñ keneen ki ni ndax mën nañoo jàng alquran ci oto nekk sa oto di dawal di jàng alquran ñaari laaj la laaj ba ñett laaju ñaareel mooy ndax génn julli mën na am ñaari liqaab waaw laaju ñetteel mooy ku dégg kuy jàng alquran ba àgg ci aaya buy ñu war a sujjootal ndax yow mi nga xam ni dégg dong nga ci am war ngaa sujjootam waroo sujjoot waaw bi mujj ci laajam yi mooy ku génnewul muurum koor ba koor geneen ngay bëgg a dellu si luy atte waaw kii dani nañ ko leeralal jigéen ñi dagana sëyal ñan la xam naa day laaj ñi daganu la sëyal beneen laajam mooy ku sàcc alal takk ca jabar ndax sëy ba dagan la bismillahi arrahmani arrahim ki day laaj di jàng maanaam di julli di xool ci ab téere ci naafila di naafila di xool ci ab téere maanaam bu fekkee kii naafila gi dafa mokkal li mu wara nafilat munu ko jang te xoluko bu ko mene jang te baña xol ci tere bi mo gën ndax mo deppok sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bi gun fenn fenn bi la jang ay quran ci julli ci dafi du xol ci tere sahaba innal mokkal alquran ñepp ñu jogat joggu bes ci jema mokkal alquran ci buñ ci dogo rek yalla def na ci dibal yalla jall dimbali bu fekke li ngay nafilat dang ko mokkal nak da faaw nga xol ko ci tere xana kon nga fexé ba boko dé xol xol bi bañ la lejeul lejeul bu upp xam nga amna ay yëngutu ci julli rawat na ci nati la yo xamné maye nañ ci yaatu yaatu su fekké ni bi nekkul lu lay soxal lool lool mo dama ci borom muftasaru zadul ma'ad bobu tere bu nabu bu nam tuddi hadith rasul sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax naan di julli nit nuyo nga ubbi buntu bi ne dara fete ci ndeyor wala di julli xale ram ñew bu sa kaw nga yëkëti ko ak yu mel nonu ruksa maye nako ndax te feñ ni ci jibuk sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam da julli di fa hasan ko sayyidina gi mel non kon bu xakee julli gi ngay xol ci kamil bi te kamil bi dula soxlaal soxlaal bu ëpp ëpp ba tax ngay moy xibla wala ngay def lu mel non xana nga xol ci kamil ba ko ya nga dem jang ndax nga mëna mokal ci dess moy jang alquran ci ab muallim lolou mën ta am alquran dess koy jang ci muallim sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mo jekk jang alquran waye dañu yebal jibril jibril nako iqra nako jangal yantu bi da fajj nako janguma ma ana bi qari jibril nako jangal waxat ko benen yoonu ñaare yantu bi bañ nako ma ana bi qari jibril tey ko bu deugere deugere nek ko ma yantu bi son ba akpa muneko iqra jangal muneko ma ana bi qari lumay jang musako musako iqra bismi rabbika alladhi khalaq xam ngeen ne jibril bimu ko saye alquran joju gannaaw bañ ci dege ak bir alquran tambali di wacc ci makka ak ci medina xam ngeen ne bi alquran daan wacc bu jibril ñewé bu ande awsar wala mu ande ay laaye te mom jibril dafa am instant bu fi am bo xamne su mata rek day dem xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan gaawantu pour bëgg li jibril andi mu jaaraat ci jaar ci benen yoon ndax mu mokkal ko bala jibril dem waaw ndax mu mokkal ko bala jibril dem pour bu ci amé lu ko jaaxal man ko laaj jibril sun borom yalla ne ko mutu ne ko la tuharrik bihi lisanaka litajala bi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayan mun ko la tuajjil bihi lisanaka la tuharrik bihi lisanaka litajala bi bul ñeul saw la min di gawon taw jaati lay bala jibril dem ndax nga ko mokal lolu aaju ko inna alayna jam'ahu wa qur'ana min yalla nola warul ya muhammad ne dan la ko dajalel ci sa deun ci sa xol ba nga mokal ko ñu war la ñu koy jang waaw inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu bunu la ko jangale fattabi' qur'ana mutaffal ni la ko jangal toppal ni la ko jangal summa inna alayna bayan su la ko jangale ba nga xamne man nga su la ko jangale nga top ni la ko waxe ba nga man ko leral ga ak prima nun yalla noko war kon do muhammad ko la jangal alquran ko war jangum alquran mom muhammad yalla muhammad dege fi jangal ko sahaba am nu len ko jangale sahaba yi mokale ko non garde ko ba jox ko tabi'in ke sahaba yi musñu nangu tabi'in yi musñu nangu borom xam xam yi musñu nangu ko jangal alquran nenen nu bokku tak non xam ngeen ne ku ñu wax hisham musna kaaw ci takk yi di julli fekk seen naaw ma dañu toom hisham jang laay ji ab riwaya bu bokkat ak bi xam mom aw jang lu bokkat ak bu xam mom seen naaw ma da jox poñe hisham amor mu xam ngeen jambal won ci diine da ko poñe nako yow da ngay yak alquran yalla hisham nako man yakuma mu nako da ko yak mu nako man yakuma ni nako waxa yalla yoonte dama ko jangal na mu nako yoonte jangal lako man yoonte jangal na ma ngay wax te waxuma non mu nako na dem ci yantu waye non la Omar teye ci yeree baati hisham poñe ko ba ak ci yantu sallallahu alaihi wasallam ben dama yantu bi ne Omar wa bayi ko bok bayi yeree baak baati bi la japp bi bayi mu nak dama ko fek dañu fek yak alquran yantu bi ni hisham waxal ma def hisham jang namu jang won ci gakka da yantu bi ne ko hakaza ulzil ngeen ko wacce dañu Omar yo tam waxal Umar jang namu xamé won yoonu ne ko hakada unzila ci la waxé ne unzila qur'an ala safat ahru dañ wax ci alquran ci juroom ñaari ahru lan moy juroom ñaari ahru amna ay tawasiri bare bare bare ci ulumul qur'an al muhim alquran dafa am ay jangine yo xamné kuy jang il faut nga jaaxé wante yoy budé malik yamit din nga jang comme wat wala malik yamit din comme hafs budé da ngay jang riwayatu qalun da ngay jang qira'at ibn kathir da ngay jang riwayatul bazzi da ngay jang qira'atu hamza il faut nga jang ci ben ci jangine yoy da nga nak bu fekke yow ya jang sa rabb alquran kon no ci jare wax ma rek bi nga ubbe qul a'udhu bi rabbil falaq diko jang sa bop nga tak ñu mass borom bi bo ñewé ci bi gi lu ci nopp da wax rabbi bi gi lu ci nopp ba daara mo ci nopp ro ndax bo ñewé ra ngay wax wala re wala ro ra dafa am ra am re am ro bo ci wax faw af serign moy togal yow xamal le ne la ra gi ci rabbi ra maftuh la ra maftuh riwayatu hafs daf koy tafkhib ala kulli hal budé riwayatu warsh bu ci ya topé wala kasra ju tarqiq amna fuñuy wax ra ci warsh amna fuñuy wax ra ci warsh waye budé hafs ra rek budé af serign nek fa yow rek ya fa nek lay wax wa qul a'udhu qul a'udhu bi rabbil falaq deug ay il faut nga am af serign bu la jangal fala budde min shaykhin yurika shukhusahu wala ki limi lajati moy ndax man ñu jang alquran ci auto wa waaw alquran ba dekkir la ba ko jang fune ba dal ci auto bay ko jang fune ki di laaj ñaari gennu julli ñaar li xam man dama xam ko dag yaal lima xam de moy di waji julli li xam gennu li xam do la gis sayyidna muhammad jang la ko sallallahu alaihi wasallam baye gennu julli ñaar li xam han waaw sila ki soxla lay waaw sila aywa ko xamne ki nak da nga nak fetu nit ko ka di jang alquran ba ak ci laye jo xamne de sawara sujud bu fekke waxtu wuñu meuna nati la mom day sujud yow mi dugul tam nga sujud yow mi dugul tam nga sujud ko defé fekke du waxtu wuñu meuna nati la koku dañu wala sey dal borom xaw xali baxam di ci borom ngir wax bi tafsir way ala kulli hal ki jang alquran mom day sujud way kuy du bitam da nga sujud ko xamne ki da gennewul murum ko da wor ba ko di jël sayyidna muhammad neena sallallahu alaihi wasallam sa koor ñu ko acci asaman du ag mukk ci taxo murum ko ko da ngeen woron daal ci taxo go murum ko ba ne bi jappal sa koor daal di lang rek gawal sun tax mu meuna jall ba no nga sharrimat alaykum ummahatukum wa banatukum ñi alaama tak jigen ni moy aslu ak fara aflu moy ki la meñ far'u moy ñi nga meñ ak awwalu far'in min kulli aflu ana wala cheikh ñu wax awwalu far'in min kulli aflu ku la meñ ku ne kamu jëk meñ manam say aflu moy say ciosan aram nañ la te kon moy manam sa bay aram na la sa yaay aram na la sa mam aram na la ñu wax samam ci walu bay aram na la samam ci walu ya aram na la sey dom tam faramo ñeñ sa dom aram na la te suñu ne dom day yobale domi dom sa sepp bi jigen aram na la dina ak lu mu wacc wacc awwalu far'in min kulli aql moy ñi la nañ ñi ñu jëk jur anam sa bay du mo jur samam bi jigen ha koku aram na la bu ko defé sama jigen doom aram na la ndax da ko ko dem day nek uxtu batay mayatul akhir walatul ukhti sa tabajjan aram na la ndax sa aslu la sa aslu do ko jur sa awlu farum la sa doom bajj nak mom dagan na la mo ngo bo demé sut nisa harimat alaykum ummahatukum wa banatukum mo ngo bu ngey demé sut la ko dem musulman da ngeen fa tak mbolam ñi nga xamna ñi mom la sharia tare ko len tak ñi ci def moy ñi sharia dagal ko len tak cham gu aram du doon lu jextal ci afsi manam cham gi fakke day xal go xamne dang ko moyal ma dang ko sax mo ja sa bor lu ko ci xam sa bor xamu ci dara sa bor kan xamu ci dara yow ko yawar rekal yalla nga bayi tak ñaar da nga yalla nga jël nga baña jël lu dagadul waaw bu fekke da nga jël sangar da ko cëndé lool mom mu tabax bo jëlé mbab wala sangar da ko cëndé lool mu tabax waye lo xamné man na dagan liko té dagan moy amin wi lool mom doon lo xamné lu jéxlu sébla diko yaa yeenun yalla leer la suñu xol ak bismillah bismillah lañu waxone inshallah legui ki moy dernier laj inshallah legui mom bismillah ta ki jangi alquran mu jafé ci mom lol mang koy yegal ne mang koy fatali ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam nana fofu li am ñaari tiyaba tiyabay jangu alquran ak tiyabay effort yimi def ak jafé ñimi daj kon koku mom nga xamne inshallah ñaar taw yeb ñu koy am saaru mu jang wa mu jang rek yalla dina ko dara xati yaw yi bokku do sant yalla mo ci won bu ko defé nak uslub bi gëna baax manam yoon yi gëna baax fu mu mëna jang ñang mu rabba ah bi ci jitu dal moy naam ko koy jangal diko sax naam koy jangal diko sax walaw ci ñaggen gi day do ak katatu mahmud khalil al-qasri القران المعلم ولا مغا ولا المصحف المعلم ولا دمي نون ولا صاح مودال تبي خساري تي نان نان متي تي دارو تخوما انستي خساري دول سيد بما سيدنا ام جانم تينا داون تي تام نانغلا مو خاني مي دينا ييغال اك تقوى الله سبحانه وتعالى تي خول دينا غن جلال القران اك جمالم لول نك نان مو ام رك دي مو خساري بوكا دافه مو جيتو لا تك كاسيت بي تك قل هو الله احد ولا صار دمي مام ولا لاي دينا بغا جانغ nga deglu ko mom rek muy wax su noppé nga and ko mom bu fekké ni bi amo maalim saami ak maalim nak na la sax mu lay sax man nga set ben quantité bo xamné man nga ko mokal ci bis bi bu la nexé muy juroom ñaari safar bu la nexé muy juroom ben walu ko yees ala ul hal li ngay déparé man ko mokal ci ay safar ay liñ bo ci amé lu mut semaine di nga yegg ni man nga ta yok ben liñ muy yok ndank nak defara muy bari bu ko da ngay bu la maalim di sayé riyam ci commencement bi lay ñaan sama wax tax ben bobu na ko sa ay yoon yoonu ñëkk wi na taxa ba nga man ko icci boole ko ndem fa nga icci bo wala ko mané da nga icci ko boole ko ba xamné baati su tabla ko mu yam musala ko sa bo xamné par ben baat lay doon musala qul huwa allahu ahadun allahu as-samad ba ben li indi jeex musala ko par ben baat muy wax nday wax muy wax nday wax ba nga man ko far ben baat musala ko far ñaari baat qul huwallahu ahad allahu samad far ñaari baat ba nga man ko mu door la sax far ñetti baat wala far aya bu ko defé man na am ba nga am lu mat ngeete yon ñet dem juroom ñaar bu dé li ngeen jël ci ay liñ bari wul ñaari liñ la wala lu ko ëpp tuuti da la ko mank tuuti da nga man loola li nga man ci bis lu ko xéet yalla kante mu taxaba jaam ko mu mok mu ra tax mom bu ëllëgé nga jël leneen loy tam nga man ko di nga mëne won li mokal ko bu gal leg nga jël leneen bala nga am rer da nga gis ne li la dal insha allah taala day faaje day gën ba sa tu wicc ngay jang xofa jang mo rafet mo tax yalla yalla dibbi yalla yalla ko bitta ubbi salam alaykum naam te fam ni nga xamne ne sunu baka alhaj ibrahim jeng limu laaj yani limu te yo limu yokkon fi tuti rek dafa yokk du laaj ci wax bi nga xamne ne bi nga waxon ci waxtu yi kon xeyna cheikh sulaiman mom ak gëna jëg bu ñu ko xoy ci ana mu ngi ko la yaral insha Allah ana sulaiman ci li ci do wax legi dama ci ma soono gëna ko la ci la ñu li timis ci kër gi ba bari ñu gën dem ba ci pom xol ci lendem ba ñu taxaw ñu jaakarlo penku du xam xam xey ndax comme dañ ne de nga fokk xorol buy faddu te yu soga dugga ñu taxaw ko ma gor ga ñu xol de nga be bañu julé wa bañu julé timis ak fa nit ñi daal wu ci fa note mu nek 30 minutes saw du xam ko toy ñu taxaw ko de nga mu nek waxtu mu xam ko toy be mu nek waxtu e ka sogu ñu mo ne ma gis nga gis nit ñi nak de nga am reer gi nek ci rew mi te kenn lañu ko wax mo ne ma nit ñi ñu ge def ci haram te ba nga xamé ndax no dolu ji tu waxtu dafa haram te yow li yaa gisal sa bok moy faal xalil chandar gor gogu di lay def ka taxon ma andam ci pam xor li ñu settantal ko ah dañ julli waxtu wi 30 minutes wiral di no dagewé saw bi xon ko coy ñu tek ci une heure de temps saw bi xonka joy ñu tek ci 1 heure quart mu sogu ñuul allahumma salli ala sayyidina muhammad kenn ci ñi fekke jotaay bi di borom xam xam bu ñepp xam ci wëlere mom lañuy jox mu wax ci sen tour yi ñepp pour ligéy bari amna jërëjëf dogante ki ligéy ligéy bi ngir yalla rek tax mu ligéy yalla mi santane kuy ligéy du ci jub lu jërëjëf mo sant kuñu ligéy li tax nga wax jërëjëf am deb man lam yashkurun nas la yashkurullah lol du hadith sahih hakay hadith sahih la waaw kon oustad paté saw ñing koy jox mu sanni ci ay cadeau yu gatt inshallah ci sen tour yi day xamna ne suma waxe ci cadeau ñi tew fi sootol bu ngeene dañu ma duma ndax man dal mbir mi dama sax lool bala ma wax ak mbolo bi wax suma bonofi yalla xamna ne suma xey ci suba dama doon jangal qur'an commencé bata bu ñewé fi dañuy arrêté kamil bi maa yem ci sotu ma noonu façon yéene bala 4 heures ma yëggal kamil bi moo ma jot def naa ko loolu mag parce que téeméeri kamil ak fanweeri benn avant tey waaye réccu naa ko bu baax ndax li ma dégg fii léegi xadis bi déggoon naa ko xadis bi digoon naa ko waaye dama doon di ma sàcc rek gaaw na taxal fa alxaan balaa ñu maa gis ma ñëw fii ñu yuuxu ma ci micro bi ci kanam mbooloo mi kanam julit yi ma ne réccu naa ko kon bii yoon xam naa yoon bu gën a gàtt usbuiyan naa ko jël loolu maa ko ci wax ci wax kanam mbooloo mi def ko dafañ teemal kanam yàlla maanaam su ma commencé baqara su ma ñëwee la naa am taxaw su ma xëyee la naa am ñu yónu si taxaw su ma ñu ko yónu su ma mu jeex waaw waaw mu semaine loolu yaa sama bopp di nga déy sama bopp kanam mbooloo mi laabe bi dafa ñëwoon bëne bi laabe bi muy waraate di wax benn waaye nekk waa yow diw xanaa doo yow xanaa doo diw ma xam ci dëkk bi mu ne ko pourtant wan la waaye dama doon wax rek pour dëgg tayle sama bopp bu ëllëg bu ma gis nag yow pour tayle sama bopp kon tam di tamit dama tayle sama bopp ndax li ma doon wax dama bëgg a rataxe sama xanaa donc mais li ma gërëm ma yàlla gërëm ma kon nag maa ngi koy jéem ne yàlla gërëm ma bokk yi rek maa wax seen tour léegi ci doon wax léegi maa ngi koy déglu ci déglu bu tey bu am solo ñaari baa dong la wax wax ji jeex bi mu waxee dicrul aam ak diglul xaas wax ijabien ak salbien la waxtaan ñu jeexoon képp ko xam plan bu ñuy tëree bind soo déggee mu wax ñaari baa yooyu rek xam nga ne ki le mënta mooy sujet bi mënu ko mooy ah mu di ko développé mu jeex tàkk ba ku nekk saxul sedd ku xam saxul sedd ku xamee saxul sedd kon noonu mu def waxtaan bi te ñu fa déglu yëpp di jaamu yàlla yàlla ko yàlla fay ñu ko may occasion bi tamit muy waa place bii yàlla yàlla fay lii mooy daara fexe ba xam sa diine te boo jógee rusetee wuuteeg loola foo wéete xam ne yaa ngeen laa toog nee na léegi ku duggoon ci jàkka man wax loolu tuuti dama yuuxu duggul ci jàkka def ko fa kenn te fekk yàlla mu taxaw oy sama ndey fekk yàlla taxaw ci jàkka man la defal na ko nii loolu rëy ba wax bu moo rëy ci man dugg ci jàkka fekk fa yàlla mu taxaw bu la ko def dafa defalee nii ba wax moo rëy te chaque fois booy julli loolu la mel am deet noonu la mel ba tax na kon ci jàkka yi may jullee man ak jàkka yi xew ci dëkk bi ak jàkka yi nu xam fii nit ki bu dem jàkka na xam ne li yàlla waxoon Moussa léegi ci jëmmiñam moom jëmmiñam sëñ Touré yàlla waxoon Moussa léegi Abdoulaye Touré li yàlla waxoon Moussa ne ko booy ñëw ci man lépp gi fi saf leen toroxlu na ko indiwaale mais ku dem jàkka aussi looy looy yóbbaale toroxlu kilifa demul jàkka ministre demul jàkka demu serigne demu jakka ciabu yalla dong moy dem jakka kon nak nit ñi mel tan yi am bu demé jakka il faut ñu xone ma ngi jakka ji ma il faut ñu mais lolu égul jakka jakki du kër baayu diiw jakki ni bu yalla la gibal ma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم